باب جنازے کی بدعات کا بیان۔ قریب المرگ شخص کے متعلق غیر مسنون افعال۔ قریب المرگ کے پاس سورہ یاسین کی قرات کرنا۔ قریب المرگ کے سر کے قریب قرآن رکھنا۔ قریب المرگ کا چہرہ قبلہ رخ کرنا۔ میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کا اقرار کرنے کی تلقین کرنا۔ وفات کے بعد غیر مسنون افعال، یعنی جو سنت نہیں بدعت ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ میت کی روح اس جگہ کے گرد گھومتی ہے جس میں وہ فوت ہوا۔ یہ اعتقاد کہ جو جمعہ کے دن میں یا جمعہ کے رات میں فوت ہوا، اسے صرف ایک گھڑی عذاب ہوگا، پھر قیامت تک عذاب نہیں ہوگا۔ میت کے پاس وفات کی رات سے صبح تک شمع روشن کیے رکھنا۔ غسل تک میت کے قریب قرآن کی قرات کرتے رہنا۔ جس کمرے میں وہ فوت ہوا ہے اس میں سبز ٹہنی لگا دینا۔ مرنے والے کے قریب سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ تدفین تک اہل میت کا کھانا چھوڑے رکھنا۔ میت کے پشت حلق اور ناک میں روئی داخل کرنا۔ میت پر غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہوئے بعض حضرات کا اپنی داڑیاں بڑھا لینا۔ اگر فوت ہونے والی بیوی ہو تو شوہر کے لیے اسے غیر محرم قرار دے دینا۔ میت پر نعت خوانی کا اہتمام کرنا۔ میت پر سارا سال سوگ منانا۔ غم کی وجہ سے گوشت کھانا چھوڑ دینا۔ میت کی روح نکلتے وقت جو حاضر تھا اس کا ساتھ ایام گزرنے تک کام چھوڑے رکھنا۔ صبح و شام کے کھانے کے وقت رونے کا التزام کرنا۔ غسل کے متعلق غیر مسنون افعال۔ غسل کے دوران ہر عضو کو دھوتے ہوئے غسل دینے والے کا کوئی مقصود ذکر کرنا۔ جنازے کو غسل دیتے وقت یا اس کے پیچھے چلتے وقت اونچی آواز سے ذکر کرنا۔ میت عورت ہو تو اس کے بالوں کو دونوں پستانوں کے درمیان ڈال دینا۔ جس جگہ میت کو غسل دیا گیا ہے وہاں تین راتیں غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک چراغ یا کندیل جلانا۔ روٹی اور پانی کو کوزہ تین راتیں اس جگہ پر رکھ دینا جہاں میت کو غسل دیا گیا تھا۔ کفن کے متعلق غیر مسنون افعال۔ کفن پر کوئی دعا لکھنا۔ کفن پر کلمہ شہادت، بسم اللہ، کوئی قرآنی آیت یا کوئی سورت لکھنا۔ اولیاء کرام، پیر حضرات یا نیک و بزرگ لوگوں کے قبروں میں کفن دینا۔ فوت ہونے والا اگر دولہا یا دلہن ہو تو اسے شادی کے ملبوسات میں ہی دفن کرنا۔ کفن کے کپڑے کو آب زمزم کے پانی میں بھگو کر کفن پہنانا۔ میت کا نام اس کی طرف سے کلمہ شہادت کی گواہی اور اہل بیت کے نام لکھ کر کفن میں داخل کر دینا۔ جنازہ لے جانے کے متعلق غیر مسنون افعال۔ جنازہ نکالتے وقت صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا۔ جنازے کو نقش و نگار والی چادروں اور پھولوں کے ذریعے مزین کرنا۔ جنازہ لے جانے سے پہلے راہداری کی اڑھائی پارے پڑھنا۔ جنازے کو لے جانے میں تاخیر کرنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کا جنازہ ہلکا ہوتا ہے اور گناہ گار ہو تو بھاری ہوتا ہے۔ جنازے کے پیچھے با آواز بلند ذکر کرنا۔ جنازے کے پیچھے اونچی آواز سے یہ الفاظ کہنا، اس کے لیے بخشش مانگو، اللہ تمہیں بخشے گا۔ میت کے پیچھے آگ لے کر جانا۔ جنازے کو بیت عتیق کے گرد سا چکر لگوانا۔ جنازے کو گاڑی پر لے جانا اور اس کے پیچھے بھی گاڑیوں پر جانا۔ نماز جنازے کے متعلق غیر مسنون افعال۔ امام کا مرد کے درمیان میں اور عورت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا۔ دعائی استفتاح میں، یعنی سبحانک اللہم یا اللہم باعدنی کی قرات کرنا۔ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنے سے بے رغبتی کرنا۔ نمازی جنازہ کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ تم لوگ اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو، پھر جواب میں لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ نماز جنازہ کے بعد سب کا اجتماعی دعا مانگنا۔ تدفین کے متعلق غیر مسنون افعال۔ تدفین سے پہلے جنازے کے قبرستان پہنچتے ہی بھینس ذبح کرنا اور حاضرین میں گوشت تقسیم کرنا۔ جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے اس کا خون جنازہ نکلتے وقت گھر سے میت کی قبر تک ڈال دینا۔ تدفین سے قبل میت کی چارپائی کے گرد ذکر کرنا۔ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان دینا۔ قبر کے سر کی جانب سے میت کو قبر میں اتارنا۔ قبر میں میت کے سر کے نیچے تکیہ وغیرہ بنا دینا۔ قبر میں میت پر عرق گلاب چھڑکنا۔ مٹی ڈالتے وقت پہلے مٹھی کے ساتھ بسم اللہ، دوسری کے ساتھ الملک للہ، تیسری کے ساتھ القدرت للہ، چوتھی کے ساتھ العزت للہ، پانچویں کے ساتھ العفو والغفران للہ، چھٹی کے ساتھ الرحمت للہ، اور ساتویں کے ساتھ یہ دو آیتیں تلاوت کرنا: کل من علیہ فان منہا خلقناکم۔ یا پہلی مٹھی کے ساتھ منہا خلقناکم، دوسری مٹھی کے ساتھ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی کے ساتھ ومنہا نخرجکم تارتن اخرا کہنا۔ میت پر مٹی ڈالتے وقت قرآن کی قرات کرنا۔ میت کے سر کے قریب سورہ فاتحہ اور اس کے قدم کے قریب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت تلاوت کرنا۔ میت کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا۔ عورت کی قبر پر دو پتھر نصب کرنا۔ تدفین کے بعد قبر پر سوگ منانا۔ نیک لوگوں مثلا اہل بیت وغیرہ کے پاس دفن کرنے کے لیے میت کو دور دراز علاقوں تک لے جانا۔ قبر پر لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کرنا۔ زندگی میں ہی اپنی قبر خود کھود لینا۔ قبر کو خوب مزین کرنا اور اس پر پھول ڈالنا۔ قبر پر میت کا نام یا تاریخ وفات لکھنا۔ میت کو مسجد میں دفن کرنا۔ تعزیت کے متعلق غیر مسنون افعال۔ تعزیت کے لیے کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا۔ قبروں کے قریب تعزیت کرنا۔ تعزیت کے لیے تین ایام کی حد بندی کرنا۔ میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا۔ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا۔ ہر تعزیت کے لیے آنے والے کا لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی اپیل کرنا۔ وفات کے بعد پہلی عید کے موقع پر دوبارہ تعزیت کرنا۔ میت کے لیے ایسے کھانوں کا صدقہ کرنا جسے وہ پسند کرتا ہے۔ زیارت قبور کے متعلق غیر مسنون افعال۔ ہر جمعہ کو والدین کی قبروں کی زیارت کرنا۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو قبروں کی زیارت کی پابندی کرنا۔ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو قبروں کی زیارت کرنا اور قبروں پر آگ روشن کرنا۔ عیدین کے دونوں دنوں میں اور ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں زیارت کا اہتمام کرنا۔ سوموار اور جمعرات کو زیارت کے لیے مقرر کرنا۔ قبروں کی زیارت کے لیے تیمم کرنا۔ قبر کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور پھر بیٹھنا۔ 2 رکعت نفل ادا کرنا اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب میت کو بھیجنا۔ مردوں کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ مردوں قبروں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ قبروں پر 11 مرتبہ سورہ الاخلاص کی تلاوت کرنا۔ چاندنی راتوں میں قبرستان میں ممبروں اور کرسیوں پر واعظ و نصیحت کرنا۔ قبروں کے درمیان اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ بعض قبروں کی زیارت کو حج قرار دینا۔ اہل قبر کے واسطے سے انبیاء کو سلام بھیجنا۔ عبادت مثلا نماز اور قرات قرآن وغیرہ کا ثواب مسلمان مردوں کو بھیجنا۔ اعمال کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا۔ کسی کو قرآن کی تلاوت پر اور تلاوت میت کو ہدیہ کرنے پر اجرت دینا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کے قریب دعا قبول کی جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک آدمی کی قبر جس بستی میں ہوگی تو اس کی برکت کی وجہ سے بستی والوں کو رزق دیا جائے گا اور ان کی مدد کی جائے گی۔ اس عقیدے سے اولیاء کرام کی قبروں کی زیارت کرنا کہ وہاں جانے سے ہماری بیماریاں دور ہوں گی، ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی اور ہمیں حکومت و سلطنت ملے گی وغیرہ وغیرہ۔ انبیاء و صالحین وغیرہ کی قبروں کو چادروں سے ڈھانپنا۔ کسی ولی کی قبر کے ارد گرد کے درختوں اور پتھروں کو مقدس جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جس نے ان میں سے کسی چیز کو کاٹا تو اسے کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی۔ یہ اعتقاد کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف رخ کیا اور ان پر 7 مرتبہ سلام بھیجا اور ہر مرتبہ سلام بھیجتے ہوئے ان کی قبر کی طرف ایک قدم اٹھایا تو اس کی حاجت پوری کی جائے گی۔ انبیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت کی غرض سے سفر کر کے جانا، قبروں پر طبلے بجانا اور رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کرنا، قرآن اٹھا کر قبرستان لے جانا اور پھر اس سے میت پر تلاوت کرنا، قبرستان میں قرآن رکھنا تاکہ جو وہاں تلاوت کرنا چاہے اسے مشکل پیش نہ آئے، قبر کا باغ اور ستون بنانا۔ اولیاء کرام کی قبروں کی کھڑکیوں پر کپڑے کے ٹکڑے باندھنا تاکہ وہ انہیں یاد رکھے اور ان کی حاجتیں پوری کرے، قبر کی غرض سے قبر پر رومال اور کپڑے لٹکانا، قبر کو بوسہ دینا اور اپنے پیٹ اور پشت کو قبر کی دیوار کے ساتھ ملنا، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے عورتوں کا اپنے جسموں کو قبروں پر ملنا، انبیاء و صالحین کی قبروں کا طواف کرنا، اہل قبر کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، میت سے مدد مانگنا اور فریاد کرنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا میت بھی معاملات درست کر سکتی ہے۔ قبروں کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹنا، قبر کو اونچا کرنا، اسے پختہ کرنا، اس پر عمارت تعمیر کرنا اور اس پر مساجد یا مزارت بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کی عرض و گزارش سنتے تھے، اب بھی سنتے ہیں۔ یہ اعتقاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر حاضر ہونے والے لوگوں کے حال احوال سے واقف ہیں۔ ماہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لمبا قیام کرنا، اس کا طواف کرنا، اسے چومنا اور اس کے ساتھ جسم لگانا وغیرہ۔ میت کو نفع دینے والے اعمال کے متعلق غیر مسنون افعال، وفات کے 3rd، 7th، 10th اور 40th دن ختم وغیرہ کے مجالس کا انعقاد کرنا، میت کو اجر پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کو گھر میں یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا، 40 دن تک میت کی طرف سے کسی غریب کو کھانا بھیجنا، 40th دن کے ختم میں میت کی پسندیدہ کھانے پکانے اور اس کی اشیاء ضروریہ کو تقسیم کرنا، برسی منانا یعنی میت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے سالانہ ختم دلانا، رجب، شعبان اور رمضان میں میت کی طرف سے خاص صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا، قرآن پڑھنا یا پڑھوانا اور اس کا ثواب ماننے والے کو بھیجنا، آیت کریمہ کی رسم ادا کرنا یعنی گٹھلیوں پر 40 دن تک 125,000 مرتبہ مختلف اذکار و وظائف پڑھنا۔